Jabba 6. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. We nipe dawa, mima utu disijele. Sababu ya upendo, bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeuma.